semua. Semua sesamuan, puan, puan. Semua sesamuan, puan, puan. An, an, an, an, puan, puan, puan. Semua sesamuan, puan, puan. An, an, an, an, an, an. Kau sudah ku maafkan, bukan berarti kita balikan. Dapatkan yang lebih dariku. Hah? Sekarang minta balikan? Sorry, aku tak menerima barang rongsokan. So